تعالی او تعالی مخ څوک نشي نیولې، نو خود ټول شیانو تدبیر کوي، د ټول شیانو انتظام کوي. په مخ کې دیش قوت نشته چې ورته ودرې چې دا داسې نه کیږي. ولې د الله تعالی دغه خلطري قدرت چې وای کون په یکون چې وای سبا ساقه کار کیږي، نو مخ کې څوک دریږي؟ ار تدبیر کولای شي. الرحیم الله تعالی بخی زیات مهربان دی، رحمت کوونکی دی، رحمت مسلمان او کافر دواړو ته شامل دی. نو دغه ذات خود ټول تصرفات کولای شي. نو دا د الله تعالی دا هغه د تصرفاتو د هغو خلقو ټولو دپاره یو دلیل باکې پیش کړي چې دغسې علم والا دي، او دغسې عزت و قدرت والا دي، دغسې رحمت والا دي. فسیه بل الذي و هم دغه ذات خو هغه ذات دی، الذي دغه الله خو هغه ذات دی، احسنه چې شایسته کړی دی کل شی، هر شی شایسته کړی دی، هسې شی خلقه چې الله خلقیلی هو هغه دغه خلقه دا کل شی د پاره صفت دی. هر هغه شی چې الله خلقیلی دغه ښه خلقیلی ښه معنی څه چې یعنی هر شی چې د کم کم کار د پاره خلقیلی دی بالکل هغه کارونه په پراج خواص چې پکښې کیږي دي هغه بالکل دا کار د پاره مناسب سپیرکې د نس د پاره پیدا کړی د کار په پراج نه چې وی خوري بس هغه کار اثر الله تعالی پکښې کیږي دي. تاریخ چې د کم کار د پاره پیدا کړی چې معنا د باسید رطوبات د بدن وچ کی هغه کار بالکل په پراج په دواو کې کاریږي. هر سانټي بیوټیک چې پکښې کار کړی دی معنا چې هغه زخم وچ کی بل په دې کې د خوشکوالي اثر الله یې شي. نو هر شی چې دی د هغه الله تعالی شایست کړی، شایست څه معنا چې نه دی بالکل دغه کار لپاره مناسب جوړ کړی دی. لکه خلک چې وای برای مزکه وب پر برابر شي، مرض واغ شی پر برابر شي، نو دا یوازې په نباتاتو کې نه دی، نو چې ما درته وویل په دا نور موجوده شیانو کې هر شی د خپل کار لپاره چې پیدا دی بالکل مناسب دی. احسن الذي على غزات احسن شايسته کړي دي كل شيء هر شيء هس شيء يدوم خلق چې د پیدا کړي او هغه چې د کم خلق کړي دي ګرځي شايسته کړي. وبدا وسنه په دا ټول شان خو انسان هم راهلي. نو د انسان په باره کې الله تعالی جلای امتیاز ورکړي، جلای د یاد کې په کل شي خدای هم داخلي چې الله تعالی او انسان هم شايسته کړي. خدای هم د مخلوق دي مګر د جلا در فیاض کې چې د انسان شایست به بل رقم دي. ابتدا ته وګوره د چا سره شروع دی، او دلته انسان صورت ته وګوره دا څونه شایسته دی، تر ارش شایسته دی انسان. وبدا را شروع کړی دی الله تعالی، ابتدا کړی د خلق الانسان، د خلق د جوړ د انسان، د پیدا کولو د انسان، د هغه ابتدا کړی دی من طین، د خټو څخه. وس نو دلته چې دی چې الله تعالی دی د خټو څخه جوړ کړی دی، مراد یې هغه اول سر انسان دی چې آدم علیه الصلاه والسلام دی، هغه خو ډایرکت د خټو څخه جوړ شوی و. ثم بيان جعل الله تعالى پیدا کړی دی نسله، نسل د جالم په معنا د خلق کی ملاقات. الله تعالى پیدا کړی دی خلقیلې دی نسله، نسل اولاد د دغه انسان، هغه اول انسان خو هغه کوم چې د خټ څخه جوړ شو د نسل بیا څنګه کړی دی؟ هغه پیدا کړی دی من سلاله، د خلاصې څخه، د هغه چونل سی څخه چې هغه هم څوک ته د سلاله نو مم ما مهین، د هغه اوبو څخه چې هغه سپکی ملک حاجت دلته به یوه خبره ته متوجه شي. بل ځای په قران کریم کې راځي الله د څه فرمایي، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين التذكر سوي. دا په سوره المؤمنون کې دوه لسم نمبر آیات دي. په تحقیق مش خلقیل دي انسان د خلاصې څخه د خټو، دلته خټ نه دي ذکر کړی، من سلاله من ماء مهین، د سلاله وروسته ماء مهین ذکر سوي. نو خدای دواړه خبرې سیدي الته چې وای من سلاله من طين، نو دا سلاله دا خلاصه د خټ څخه چرا وسی چې شي ځنی مراد دی، دا غذا یې مراد ده. د مزیک خلاصې مرسته سی ور انګور، د مزیک خلاصه ده، د مزیک څه چاله تعالی کوم قوت را ټول کړه، ټول کړه د انګور په شکل کې را تشکاره کی سیب، د مزیک خلاصه ده، د مزیک سره وس نو سیب هم غذا ده، انګور هم غذا دي، غنم د مزیک خلاصه ده. مزکه چې نشتیږي خلاصه کوي خلک په اخته الله را کم را کم ما زه تخم ور بدل ک نور اغه مزکه ده، پلا په سیب و بیا په خټکی و بل پلا په اندوانه و خو دغه مزیک څخه، او انسان چې دی دغه غذا او څخه را جوړ دی، ولی خدای غذا انسان خوري. نو د اغه ځکه چې من ترین ویلې دي د سلاله ترجمه چې موږ په خلاصه کو د خلاصې سمراد غذا ده، چې د خټي خلاصه چې اغه غذا ده انسان یې دغه څخه جوړ کړی. دلته خود سلاله په ورسته ما مهین دي، نو خو بیا سلاله خلاصیت ته ویل کیږي، چې د اغه خلاصې او اغه چې موږ نو شور ورته وایو، مشتجل سوی ورته وایو، چونن سوی ورته وایو، اغه خلاصه چې ده و ما مهین د سپک او بوز خده دي، بی عزت او بوز خده چې منی دي، دا نو بیا براد چیش سوال زین دا منی بیا خلاصه سوره د چا څخه د اغه غذا څخه.

بار بیا قرار دین جلاس پستر گوشین مال میری چیز نی است سود دڅخه دغه د انسان روح دغه وس پشتنه دی کی یاره پک ورته ورته چې پدې تاسو نه پوهیږي دغه نه زده کچ د الله تعالی د امر څخه یو چی شدی یو امر دی نو چې ما ول روح دا نه معنی چې د الله تعالی د بدن څخه نعوذ بالله ساور او ته په انسان په بدن نه وته ولی الله کله جسم درلودي الله تعالی کله دا رقم سا کاج نو فقط د روح اضافه او الله ته د کده بیت الله غی لکه د مسجد چې موږ بیت الله بولد الله تعالی کور دام دغه چې د روح شرافت ښکارسي نو الله پاک دا غس فرمای بیا و نفخه بیا پوکړی دی په دغه انسان کې چې دا د اجزا په چا کې برابر سو اعضاء په رحم کې برابر سو من روحه د روح څخه ده اشا الله پاک په سیب سی وای وای چې پیدا سي د مور سره یانو څنګه دی و جعل الله خلقی لی دی الله پاک لکم سیس د فار سیس د گټ د فار السمع اوریدل غوښ سمع در تجوار کرده چه او ری دل پا وکه والابصار او سترگ آره وچه سترگ ور کرده دوی دوی چه لی دل پا وکه والافعیده تا زرونه زرونه در کرده شی بیا درک پا وکه شیان پزدکه نو الله پاک داخل خلقت داخل اغا صفاته داخل قتل لاری داغا سبیان کچه داغا زاغا سخلقت الله و تعالی کرده او غمزوکی و دا سمانو چه خیراون و تر داغا زای پوری یا پلاخه گرده شیان یاد که بیا انسان دارا کم در تجزیه که چه پر داغا سی مراحل و انسان را غلی دی دا خرطو چه خیه و گوره چه دای جور سوی دی بیا ورسته نسل کی سلاله و گوره چه را روان دی دا مای مهینی چه بیا اغا دا پر رحم کی تسویه و گوره چه دای پر رحم کی چنگاله و تعالی برابر کری دی بیا اغا پکل دا روح و گوره بیا سترگ و غرو و زرط و گوره چه دا گرده تی نو چې دغه نه یکتا ذاتی دغه ګرد کارونه کړی ته قضا یې چې شو چې نو ټول خلق وای چې لا اله الا الله چې عبادت ورته وکي مګر دغه ګرد د لایل سره الله پاک څنګه فرمایي قلیل لما تشکرو قلیل لما بخیلش تشکرون ته شکر ادا کوي ته دغه نه نعمت په بدل کې ته شي بخیلش شکر ادا کوي اصلي خو قلیل درشته وای دا ما چې په سیو مشل دانو بار تاکید د الوجوال کې په کثیر په سیو مشل کوي کثیر اما کوي قلیل لما دغه ما دا تاکید د پاره تاکید یا د کثرت کی یا د قلت کی دغه دواړه د پاره راځي نو دلته د چپلا شی قلیل سی بیا مابسو مشونه برمو ژ بیخیلش بیخیلش تشکرون ته شکر ادا کوي یعنی نه ادا کوي یو نفر نفر نو نه ادم چې هغه کلمه وای چې ایمان را خدای مکه د مشرکان سره مخالمه شروع ده الله وای بیخیلش په تیس کی ایمان را وړي د شکر ابتدا د چا څخه کیږي ایمان څخه ورسته خون ول منزون او دا نورم دا د شکر هغه تکمیل ته پیسکه اول به ایمان سره را وړي الله وای تیس بیخیلش په تیس کی چې بیچ کوي شکر ادا کوي معنی ایمان را وړي نو تر دغه ځای پورې دلیل د توحید خلاص د هوغه ځای څخه را شروع چې هغه ول الله الذي خلق السماوات چې هغه څلرم نمبر آیات ترجمه مو پورې دای را ورسید اوس دغه ځای څخه شدا وقالو اذا ضللنا د دې ځای څخه چې بیا کوم رابط دی دا بیا بعث بعد الموت بیانی ولی خو مکه سوره ماده خو چې دا څلور موضوعګانې پکې څرګند کیږي کله چې الله تعالی وحدانیت رسالت نو رساله هغه رسالت خبره خو د سوره په سر کې لا بیان شوی د قران تصدیق او رسالت سره تړلی او هغه اوس پسې توحید بیان شو وس بعث بعد الموت خبره و درې دل چې انسان چې مرسي بیا راځوندې کیږي د سندې چې مرسو هغه پړ سو بار ولا یک څه ختم سو هغه سند د شاله فرمای وقالو او دی وای دغه مشرکین د مکه د بعث په باره کې څنګه وای داس ایا اذا هغه وخت غضللنا چې موږ ورکس په الارض په مزکه کې د عرب مقوله ده وای غضلل اللبن فی الماء شیدې په اوبو کې ورکس بیا په هغه صورت کې به وایل چې ډیر اوبه به بار بیا نه یو غړ پښی یو بچ هغه بار هغه سپینې اوبه ونه شیدې خو بنه ونه بار خو شیدې ګر سره پکښی کې ورکس ولې معنا ولاړې پکښی کې حال سولې یو خدای دې چې اوبه لري شیدې پر ډیر بار خو رنګ د شیدو یو او دا چې د مثال په تور څلور چا خوري اوبه ته دونونو کې یو غړ پښی یو بچ بار ګر سره نه رنګ معلومې نه خو نه معلومې نه وینې ولغ دل لبن فی الماء دا لبن شیدې په چا کې ولاړې په اوبو کې ورکس وي دلته هغه غدل دې غدل نه لار چې موږ په مزکه ورګاټس په مزکه موږ څنګه ورګړی چې مزکه څو نه غټه کوره ده دا یو انسان چې دغه نو ته ګرد خاورې کې وي کوټه ورګټې کې بهر لکه هغه مال یو غړ په شګې چې بچاته واچي او بوته واچي پکې کې ورکس نو کفار به دغه ولا بهر چې په مزکه غټ سم خاورې سم ته بیا راته وای بهر چې نو بیا خدای را ژوندې کې بهر بنو یا جنت ته ځي به دوزخ ته ځي بهر لازمه په دې مخ کې ولا کړه چې دغه خاور بیا خدای څنګه را ژوندې کې چې دغه رقم سي په مزکه کې ګرځره دی ورک کسي ورګړ دی لکري کې سړی وفاشینو کدای اسم مضمون پویژم لاخره چې مو ټریګ وس راوخلو برای دا غس فریو دشت باندې و پاشم چې برای پیدا ک به سر ټوله و داریک نو خپل ش کی ورک خو موږ هغه مو چې یک کدری پر ځکه باندې ورو غور زور سو خاور سو بیا کله ځنی را ټولیش دای بعیده بلله وقالوا او دی وای دغه مشرکان نمکه ایا اذا هغه وخت ضللنا چې موږ ورک سمانه چې تو پرک سو په لغه په ځکه کی ورګټ سو ایا ان به شک مر له خامخه فی خلق په یو خلق جوړشت کی یو جدید نیوی مر بیا په نیوی جوړشت کی بیا دغه رقم جوړیږي یو پلاخ مو جوړ په دې دنیا کې سوی دی البته برای بیا جوړیږي د استفهام سره کوم کی چې نه دا بعید خبره ده چې وچی مر خدا د عقل په چورته متوجی کو نه سره رسیږي چې دا غس خاور دي ته بیا راټولې بیا د خلق جدید ورکه بیا د نو انسان جن جوړه ایا ان به شک مر له خامخه فی خلق په جوړښت پیدا کېدو کې جدید په نو کې بیا نوې پیدا شر کول کېږي نو انسان راځي جوړیږي نو دا استفهام خودی کی علاوه د استفهام نه کی دا د پښتنې پر کم دی نه کی بل د څه د هم دی بلقاء ربهم په ملاقات سره درب د دې کافرون کافران یې منکران دي د دې سره منینه دا تاسو چې څنګه ځان دی عاجز او تر شي و موږ چې نو خبرې سره بیا راځ باندې کیږي ها ور سره د پښتنې رقم کې الله نه دی دې منکر دی په ځړي کې منی ولاکه ما زه د خپل ځان د دې لپاره چې د خپل ډیره بجې پټه کې بارونه درته کې شه ته ونه دا شانې کیږي یعنی استفهام انکار دی منکر دی ما زه طرز پښتنې وکي کدا هیڅ خبره پوهیږي د فګایګا خلک دغه رقم دي تم لا سب څه پښتنه کوي فقط ژغیې د نور په ځړي کې ورته قانې لا ولاکه دي چې هغه درې ګنټه بیان کوي چې د پر وښه ودا کوي اخو بیا مې خبره دور یادې کې الله بل هم بلقاء دې د سره منکر دی کافر دی منینه تا ته د پښتنې پر رقم کړی دي چې ته دا خبره ونه دغه شین دي بیرته به ترجمه ته متوجه دی وای اذا ضللنا في الارض ایا چې موږ په مزه کې ورک څه معنا لري کې پکښ کې و پاشل څه دغه سور ګټ خاور څه ایا ان به شک موږ لخامه خفي خلق جديد په نوې خلق کې په نور په نوې جوړېدو کې علامه جوړي دا د استفهام پر کوم وای علاوه استفهام نه دی پښتنه نه د بل دې د هم دی په لقاء په ملاقات سره رب هم د رب د دې چې د اعلی سره بده مخ کیږي په دغه سره کافرون دي منکرین دي د سره یې مننه شنو چې د اداره کم کوي منکر دي ساسه پښتنه کې علاوه نبی علی السلام ته جواب وشي چې ته دغه سی ورته وای ورته دا کار ګران نه دی را بیا راج باندې کیږي قلت ورته وای چې یتوفا فر اخلی روح کوم ستاسه يتوفاكم ده يتوفاو ده كم ترمانز من روح بقشيشو يتوفا فرا أخلي كم يعني روحكم سيسي روح توك أخلي ملك الموت ملك أغا ملك الموت يا دمر ملك الموت سيسي روح أخلي الذي أغا ملك الموت وكله شاغا مقرر كرا سوي دي فعن سوي دي بكم بتاسي سارة شتيش ده پارا لا مقرر كري دي أغا روح أخلي نخو روح جدا أغا سارة دي روح خجا نمر كي جزي مالي ورد دلیل دی علاوه ته دغه صورت چې تا روح خو ملک الموت واخستی ملک الموت خو نمر کوي نه ملک الموت کې بدن در مړ کړي چې سیس په وکړي چې روح دای پر لجلا کړ روح خو نه د واخستی امانت خپل یو ځای ترجدي فقط بدن دې په خاور کې ګرځي دغه خاور علاوه چې ورده واره مزین جوړ کړي بالکل اثر دی بیا به دغه زین جوړ سي له کوغ دې خټ سره روان وي بیا سلالیت د منی راځي نو چې دا کار ورده واره کولای شي الله تعالی دغه بدن بیرته دغه خټ سره جوړول شي روح نه دی تللی چې هغه معدوم دی هغه وسم ژوند دی کدا کافر روح دی ام ژوند دی کدا مؤمن دی هم خودی یو به فعلیین کی یو به بسجین کی په دغه قیامت ورځ الله بیرته ماج پر لای یو ځای کی کدا اس په خبره پوهیږي لکه دا یو ماشین څخه چی مثلا موټر دا هغه څخه بار ته د انجن او باسه کسره هغه د ماشین چی دی دا کشیر دا چې امانت کشیر دی بار خل غو بیا نو ولاکه موټر کی دا نه بیا ولاکه موټر کی بابا ولې بیا ولاکه موټر کی مخایب سری به بیرته راخلی انجن به پر کشیر دی سر پوروز دی موټر نخو الله عز وجل استاد روح دغه سد ملک الموت سره امانت پروت یا غدر سره اخستی دي تا ته ولې دا ګرانه ده چې بیا به څنګه کیږي بیا به څنګه کیږي ستا خو مهم هغه روح دي چې د الله تعالی په امر پیدا شوی هغه الته پروت دي خاور خو هغه په خواني خاور چې واردوارم د خاور سره شروع وبدا خلق الانسان من طين منوع خو ادم دا غزه از خاور سره شروع بیا د منی د سلالیت څخه نه ویجور شوی نو دا کار خو ګران نه دی نو فقط د روح دی مهمه مساله ده روح ته امانت پروت دی البته به ته بتات در کول کیش قلت ورته و يتوفى وفات کيركم یعنی روح ستاس څوک ملک الموت ملک الموت چې موج عزرائيل عليه الصلاه والسلام بول الذي اغ ملک الموت وکله چې مقرر تر سوی دی به کوم پر تاس باندې نو چې دا غسر دی ثم بیا الى ربكم ورب تستاسي ترجعون تسګرد ورګرځول کېږي په آخرت کې بیا بیرته راګرځول کېږي. روح دې هلته سملم پروت دی، روح د دغه سالم وړ دی، د دغه ځای څخه فقط بدن جدا کړی دی، نور روح خراب شوی نه دی، نو بیرته موږ ته راګرځول کېږي. ثم بیا الی ربکم و رب تستاسی ترجعون تس راګرځول کړه کېږي څه وخت، معنی په قیامت کې. الله تعالی د دې دا حال بیان نشي، دلته خو پر دې دنیا خو دغه نه رخشنجي دي، د قیامت او د ملاقات د الله تعالی منکر دي، د استفهام پر کوم د تک شنه موږ بیا راځوندې کیږو. الله ته دې ته وګوره، دا به دغه رقم حقيقي خبره میدان ته راسي چې دوی به په هغه غړي بمړي نیولي ولاړ دي. ولو ترا کچیر ته ووینې ای مخاطبه، اذ هغه وخت المجرمون چې دغه مجرمان خلق نه کیسو دي، زړون کې ویرو اوس هم سروخ پودره ته سړی چې ډېر وشرمېږي برای نو سر کښته زړولی، برای سړی چې اگر سړی سر مځکې ته ورسېدی نو نقص دغه سرچپه والي ته ویل کېږي، د ده سر ګرسره دی چپه یې ته چې اخوا یې لوړه د سر یې دونه کښتې د ډېره شرم څخه په قیامت چې دی ولاړې. ولو ترا که چیرې ته ووینې، اذ هغه وخت المجرمون چې دغه مجرمان ناکسو دی کښته کوونکي وي، رؤوس هم سرو لره د دی عند ربهم په نیز د رب د دی رب په مخ کې نو بره د سر ډېر کښتي ولي خو دلته ګر سره منل نر ډرې والي ورشه بیا راژوندي کېږي، نو خاص بیا دی خپل راژوندي سوي د الله تعالی په حضور کې دي چې اده نه مني، نو سر کښتي پورته نه کوي. بره نو څنګه وای ربنا ای رب زموږ، ابصرنا ابصرنا موږ خو ولي د ټول هغه شیان چې رسول به ویل، چې ستا رسولان چې راغلي و چې داسې باره بیا قبر ته ځي، په قبر کې بیا ملک پوښتنه کوي، بیا به نو دا ستا قبر یا د جنت باغچه یا به د دوزخ یو کند یي، دا بیا ټولو ته راځو، دا ګرده خدای اوس موږ ولیدل وسمعنا، او موږ هغه د رسول خبره اوس واورېده په غوږو، دغه دې سر په سترګو مې قبوله ده وامې ورېدله یا الله، مګر یو کار راسره وکړه، فرجعنا فرجع ته وګرځوه نه موږ نعمل و دنیا ته بیرته نعمل، موږ به عمل وکړو صالحا شایسته نیک عمل به وکړو، انا بشک موږ موقنون موږ یقین کوونکي پر دې خبره باندې چې دا قیامت هغه دیسته، دغه دی اوس سر په سترګو ولیدی، اوس نو دی بار بر تعالی ته عذر پیش یې علاوه چې ته وینې سترګې به کښته زړولې ام یې چې الله پاکه ګرد خوشان خو مو د سر په سترګو دا دی ولیدل ام ولې چې جنت سم د ورځ سم په لسیرات سره هغه د رسول خبرې مګر دا ولې چې موږ ولیدې په سترګو دا دی رالې مخته او په غوږو مو واورېدې بلای مانو، اوس بس دغه یو عذر دی چې دنیا ته بیرته واستو دورې به ش عملونه موږ وکړو. ان موقنون به شک موږ یقین کوونکي بالا مونږ یقین جوړ د رسول ګرد خبرې مانو، دغه حالت کې علاوه کې چې ته دی ویني په دغه وخت کې دی ولاړ چې دلته نو بر دی څونه عاجز دی او دلته څونه متکبر دی، په قیامت کې سره رخصان وي د رخصان پر کوم درته کې شه دا بیرته راځوندې کې جوړ ته دا وای، نو کې چې ته هغه وخت ویني د ولو جواب خو نه نه واورې دی ملاقات وی الله پر کې چیر ته دی ویني نو څه کېږي، یعنی لرایت امرا فظیعا، دا نو دی رسول کوونکي امر دی چې وسړی دی شي زخه په قسمو منکر سوی چې ولا کستا ولا کستا ولا کستا او دلته مخه مخ ورته ودی جا کار برای، نو دا خورای نه ولده بیرون کی امر دی خورا د بیر زید چې الله پاک وی را لې وس دغه دی وسې منی ته دغه ان له موقنون وسته نه بره مشکم شی زده ولا جواب چې نه ته بنو خورای ورسوا کوون کی امر دلته وینه، دا خورای ورسوا کوون کی خبره ده، ډیر د مساتور شرمون کی خبره ده، د دې لپاره کې په دغه وخت کې ورته وګور نو ډیر د شرم زاید، مگر خو دغه د دې خبره چې دی دلته وایي الله پاک دا د دې سره نه مني چې دا کار نه کیږي چې ته بیرته ولاړ سي، ولې دا په دوو خبرو کې دی، یو چې د الله تعالی د خلکو ایمان په کار وای په ارقم چې وای خبره پوه شي، الله کزما دا د خلکو ایمان په کار وای او په ارقم چې که په زوري که پر ځای ولاړ ولا کسي چې ایمان را نه وړي، که دغه الله زما مطلوب وای نو ما به ته مځکې ته بیرته لیږلی وای، دنیا ته به مې بیرته لیږلی وای، چې نو هغه دی اوس ایمان راوړي ایمان به راوړي کمه دا مطلب وای، او یم دا خبره مطلب وای چې یا دا خبره کېدلې چې ته دنیا ته تللی وای واقعي د ایمان راوړای، یعنی دا ستا دنیا ته بیرته ګرځېدل په څو خبرو ودرې دی، پر دوو، یو کده الله تعالی ستا ایمان حتمان په کار وای چې ته به ایمان راوړې، نو خود الله وای هغه دی وسې کول وکړي راوړي راسي چې بیرته ویل الله وای ستا ایمان زه څه کوم، که ستا ایمان خامخاز نه په کار په دنیا کې په تا ایمان راوړي الله ته، نو دا زما په کار نه چې خامخا به ته په زور ایمان راوړي، الله وایي چې په رضا او په خپل اختیار څوک ایمان راوړي هغه د الله په دربار کې قبول دی، نو یو خو ته په دغه شرط کې که ستا ایمان ضروري ده الله په کار وای حتمي درڅخه غوښتلی او په زور یې درڅخه غوښتلی قبولولی، بل دا خبره چې ام وای نو چې ته دنیا ته ولاړ سه واقعي ته پر خپله خبره خیژې، دا دواړې نیستي دي. د اولې خبرې دلیل چالا استا ایمان د زور ایمان جسمانه دی په کار غدا غایات ورته وای ولو شئنا الا وی ولو شئنا کچیر مش اراده کړی وای د ایمان د خلکو چې خامخابه ایمان راوړي لا اتینا خامخابه مرور کړی وای کل نفس و هر نفس ته هداها هدایت ده نو کچیر ما دا غوښته چې په خلکو په زور ایمان راوړو خو پر دغه ځکه مې په وسه نه و پر هر یوه ته به مې خپل خپل هدایت په لاس ورکړی وی هر یوه به خپل د ایمان در څنګه کړی وی خو الله وایي ما خلکو ته اختیار ورکړي من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر که د چا خوښه ایمان دې راوړي دغه دنیا د میدان یې ورلاس نو که د چا خوښه یې کافر چې خپله خوښه ده کیدای شي په خبره وس پوهېږي ما دا اراده نه ده کړې چې خامخا دې هر نفس پر هدایت باندې سي ولو شئنا که موږ اراده کړې وای له اتینا موږ ورکړی وای په دنیا کې لا کل نفس و هر نفس ته هدا هدایت ده مگر خدا از ما اراده نه ده از ما سی اراده ده ولیکن دور خبر ده حق حق سوی ده ثابت سوی ده القول فی سلام په ازل کې من یزما څخه د کومې خبرې له خامخا عمل ان چې زبر د کوم جهنم د وژخ من الجن کې د پیرانانو څخه ورناسې د انسانانو څخه اجمعین د ټولو څخه خو الله زما بل فیصله ده د دوزخ سره مې کول کړی دی چې تا به زه مړوم په انسانانو په پیرانانو نو دا خدای راکم نه کړی چې په زور زګر د مؤمنان کوم نه بریا د وژخ ته څنګه راځو هغه ما ایمان راوړی دی نو زه هغه وعده پر کوم تستیم په قصر رسول درواسه او چې ایمان والا جنت ته ځي او بی ایمان والا دوزخ ته ځي خلاص برا ته ایمان جن نه راوړی چې نه جراوړی نو اوس دوزخ شومه ته وزاری که ما دنیا ته واسته ستا زه ایمان راوړی ستا ایمان زه څه کوم د ایمان خبره په دنیا کې تاته رسولانو کړې و نه جراوړی اوس راوړی دا خو لکه د زور ایماندارو کم جنت دوزخ ته ولې دی برا ته راوړی دوزخ ځان ساتي نو مخ بیا ته دوزخ سره کول کړی دی دوزخ مخ په لبرخه غواړي که نه غواړي ترجمه ته متوجه سوه نو که موږ اراده کړې وای موږ به ورکړی و هر نفس ته هدایت ته ده ولیکن خو لیکن پکښې دی لیکن خدا زه د زور ایمان غواړم نه بلکې زما فیصله داسې سوې ده حق چې ثابته ده القول فیصله من زما څخه پر کومه خبره پر دا خبره له امله ان له چې خامخا امله ان زه ډکوم جهنم دوزخ من الجنة و الناس من الجنة د پیرانانو څخه و الناس او د انسانانو څخه اجمعین د ټولو څخه دې سره ګډوم دوزخ پر ډکوم نو هغه دغه رقم دی چې د زور ایمان زه نه راوړم په چا د رضا کې راوړي هغه به ځان خلاص کړي کنی هغه بعد د ورځ خبر خص چاره او تعالی وعده ور سره کړی کته واشنو دا یو کار خو دی نه کیږي چې الله تعالی د زور ایمان نه غواړي دوه خبره د کوم خوان یستې سو دوه مخه بیا دا و چې دی نو ولارس ایمان مال راوړل هم به الله راسته ولي وي خو بل ځای په قران کریم کې فرمایي الله پاک په سوره الانعام کې 28 نمبر آیاتي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون الله وایي چې داغه خبره مزور سره وکړه بیرته و دنیا ترا واستم بیرته بدای عود و اغه کاروت و کیچ زنی منع سو و زنا بم بیرته کی اغه لواتات بم بیرته کی اغه کذب و غیبت دا شیان بم گرد کیچ کم محرمات کی علاوه ش کم کار دی منع سو بیرته باغه کی حتی شرک بم بیرته کی انهم لکاذبون علاوه دا درو وخت جنا جد دا قامت کیچ دا الله په مخ کی ولاړ دی ته ما بیرته یو سره علاوه دلته ز پی جنم چې بیرته واسه بیرته اغه دی دی کار دی نو فدی که الا دم شکار کړ چې دوزخ ته چې دای اچم ز سالم نه ما اگر چې دای زاری کی ته خو ما د پلا واسو چې ایمان درم الله چې دا واسو بیر ته دای دی کار نو الله خو علیم الغیب په ارڅ خبر دی نو ګوره نو دا وړ خبرې نشته سوله الله وای نه د زور ایمان زما په کار دی کوم د زور ایمان په کار نو اوس په دنیا ته جوړو چې زاد ایمان لري د زور که زنه کو ته اوس د زور د لای راوړي او بل دا دی چې واقعي ته راوړل ایمه ما سره خو واقعي راوړي نه خو دې په بل آیات کې ویل چې را اتشتا واجستم نه راوړي نو چې دا دوړې خبرې نيستې نو د دې د عذر نه منل کېږي چې الله پاک ما د رسول خبرې په سر په سترګو ویلي دي هغه چې وامي ویلې دي منلې مې ته ماز ما واسطه الله یې استول نسته په دې ځای نو چې نسته نو څه بکې فذوقوا الله نو تسي وسقي بما په سبب سره د حق نسیتم چې تاسو یې کړی و لقاء ملاقات یومکم د ورځې ستاسو هازه چې دغه نو په دا خاطر چې تاسو دغه ورځې ملاقات یې کړی چې د قیامت ورځ نشي د الله سره زموږ ملاقات کوم چې تاسو دا یې کړی و نو په دغه سبب وسوسه فذوقوا نو تاسو وسقي بما په سبب د هغه نسیتم چې تاسو یې کړی واغه چاغه نو چې شو نسیتم چې تاسو یې کړی لقاء ملاقات یومکم د ورځې ستاسو هازه چې دغه ورځ چې دغه ملاقات تاسو یې کړی دغه په سبب باندې تاسو وسقي عذاب ان نسیناکم ان بشک مر نسینا مر مې کړی است کوم ته چې د رحمت څخه الله خو یې نه لري دا د ترک تعبیر په چا وکیم په یې سره وکی تم زما وس یې لري لکه تا چې د دې ورځې ملاقات یې کړی وګسره دې پر څه نه بلی ته بیا زما یې زم تا پر څه باندې نه بولم زه رحمت نه در باندې کوم اوس به دوه ځخته سي دات ان بشک مر نسینا مر مې کړی است کوم تاسو وذوقوا او تاسم نو وسقي عذاب الخل عذاب ده همیشه تو بستا فکر بنو دای چې زه خو 15 کاله په دنیا کې کاپیرم نو به 15 کاله دوځخ ته نور واسي بر به مراو واسي الله یو فکرونه یی بس وذوق تاسم وسقي ګور بیا وذوق را وړم لا کاری غد آیت پر سر کې په ذوق دی الله ته فقط ول وسقي دا خبره ورکي وس چې په ذکر دار اگرسي چې زه یو څو ورځې به الله برته پر او ورځو چې وذوق تاسم وسقي عذاب الخل ده همیشه تو عذاب ده د ګنټو نه دی ده د کلو نه دی ده همیشته پاره ودي بما كنتم تعملون بما فسبب سرت اغ اعمال كنتم تشتسوا تعملون عمل مكاخستا عمل ادخلكم برجم العمل بشان اخرى خو عملت برشرك ولا رد سر در پاپور نجد رسول خبر من نجد املا ده من نجد قران ده من وش وسر مخش وسط توبيه كاريچ ما واست وس استول نست وس كردغت چوس بتس كيد اميش ده پاره بيتس كي عذاب الخلد ورسل ذكر كي بما فسبب لا كنتم تشتسوا تعملون تسع عمل كوا يعني ده غد رخت تشتزي ده بخل عمل تواني خپل لاس ولا لاس خپل لاس کړی دی وس بیرې به دا په پرالانه تاونه دا لا خونو داس کارونه اوس نو څوک څو سر وای دوه وخت میشي نو حق دی چې ور اچي جنو الله یې زګ د ظلم د لارې نور اچو نو الله عز وجل دې مشتور د اور د عذاب څخه وساتي الله تعالی دې مش صحیح ایمان په نصیب کې نو دا خبره ده دا بعث بعد الموت بیا نور امر وانه دا یو سوایته مازنی ویل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.